loba koliba kondima na lembidi ye na mipesa kinyoso mobimba na yo oyeko bebisa bolingo mama kanisa denge tovandi na yo ngai na baye matata matata Ola kisinga bamba na miso lela yo deko Iyo lela ye dieba Bolingo sabote mote mae koyao Iyo ka Ebongi beto kabwananga ina ya Oluka peo koma moto sheri adye Bolingo nzoka boye Ebongi peto kabwananga ina ya Oluka peo koma moto sheri adye Bolingo nzoka boye Tula katea